นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราท่านทั้งหลายได้มาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจการภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกคือกำกับที่ลมเพื่อไม่ให้หลงคำว่าพุทโธเพื่อไม่ให้จิตคิดไปในที่ต่างๆมีสามอย่างที่จะให้ใจเรานึกเราเจริญอยู่ได้ก็คือหนึ่งการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังนี้เป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้หลงลืมแล้วเราจะได้ธรรมะคำสอนในนั้นจะได้ไปฝึกจิตใจของตนให้สงบระงับในเวลาต่อไปถ้าเราฟังอย่างเดียวจิตใจเราไม่ไปทางอื่นก็ให้ถือว่าเหมือนกับนึกพุทโธหรือตามลำพังนี้เราฟังอยู่จิตมันยังแส่สายไปในที่ต่างๆท่านก็ให้นึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เมื่อนึกเอาพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ภายในจิตพร้อมกับอานาปานลมหายใจทั้งสามอย่างนี่แหละเป็นอุบายมัดจิตใจของเราให้อยู่ภายในเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลารวมจิตใจเข้ามาไม่ใช่ส่งแสสายไปตามอำนาจแห่งความฟุ้งซ่านในจิตใจของตนให้ถือว่าปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละถ้าเอาใจโยในกายโยภายในตัวเราภายในหนังหุ้มโยนี่แหละพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโยก็ให้ถือว่าเป็นอุบายภาวนาจะมีอารมณ์ใดที่จะมาดึงดูดให้จิตใจคิดไปทางอื่นไม่เอาละทิ้งไม่ต้องตามใจกิเลสอันนั้นที่ท่านให้นึกโยทุกลมหายใจก็เพื่อเป็นที่สังเกตว่าลมเข้าออกนั้นใครเป็นผู้รู้จักเมื่อนึกพุทโธพุทโธอยู่ใครเป็นผู้มานึกพุทโธนั้นเมื่อเราฟังธรรมอยู่ได้ยินเสียงใครเป็นผู้มาได้ยินนี่เมื่อรวมความแล้วก็คือว่าจิตดวงเดียวนี่แหละในตัวคนเราจิตดวงที่มีความรู้อยู่ตัวนี้เป็นตัวยั่งยืนดวงนี้เป็นตัวยั่งยืนอยู่แล้วก็มีจิตสังขารจิตเสวยเวทนาจิตสัญญาความจำหมายจิตวิญญาณคือกระทบอะไรก็มีความรู้ตามอาการที่กระทบนั้น เมื่อเกิดความคิดนึกแล้วธรรมดาจิตมันแส่สายไปรับเอาอารมณ์ดีใจอารมณ์เสียใจมาไว้ในจิตมาคิดมานึกเป็นอารมณ์อยู่ท่านจึงให้ละอารมณ์นั้นให้มันมีอารมณ์เดียวและให้โยภายในตัวภายในกายนี้ไม่ต้องให้มันออกไปภายนอกถ้าออกไปภายนอกมันกว้างออกไปไกลออกไปไม่สามารถที่จะรวมจิตใจเข้ามาได้คือให้ใจนึกอยู่เจริญอยู่ในพุทโธก็ดีลมหายใจก็ดีให้ใจมาอยู่จุดเดียวจุดรวมเนี่ยจุดรวมจุดสงบอาการ32อาการกรรมฐาน5ตาจะกรรมฐานเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนี่ท่านให้ชื่อว่ากรรมฐาน5อย่างกรรมฐาน5ข้อกรรมฐาน5ข้อนี้เรียกว่าเป็นของเห็นได้ด้วยตาแต่ต้องได้ด้วยมือของตัวเองอย่าว่าไม่เห็นไม่ได้เราต้องพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังตะโจหนังมังสังเนื้อนาฮาลูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกตลอดไปจนธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูดเรานี่ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นถ้านึกอยู่ในอาการ32นี่แหละที่ว่าภายในหนังหุ้มเข้าไปนี่นึกอยู่พิจารณาอยู่ให้เห็นว่าเป็นของไม่งามเมื่อแตกดับทำลายก็เปื่อยเน่าพุพังแม้ยังไม่แตกไม่ตายแหละยังอยู่ดีสบายอยู่เวลาเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกมาเวลาบริโภคอาหารดื่มน้ำอะไรต่อมีอะไรก็ต้องกำหนดพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เราเห็นอยู่ว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของไม่สวยไม่งามอย่าได้ประมาทต้องกำหนดพิจารณาเรื่องของกายเรื่องของจิตให้ได้เรื่องของกายนี้เขาไม่ว่าอะไรมันตั้งอยู่แล้วมีอยู่แล้วถ้าจิตเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเราจะกำหนดพิจารณาแบบไหนอย่างไรร่างกายเขาไม่ว่าจะกำหนดปฏิโกณโสโครกเขาก็ยอมให้กำหนดเขาไม่ขัดขืนจะกำหนดว่าธาตุดินมีอะไรบ้างธาตุน้ำมีอะไรบ้างธาตุไฟธาตุลมมีกี่อย่างเขาก็ยอมให้พิจารณาเพราะเขาไม่มีจิตใจแต่ว่าจิตใจมาอาศัยธาตุเหล่านี้อยู่จิตใจหลงอันนี้ก็เลยมายึดมั่นถือมั่นไม่กำหนดพิจารณาแต่รู้จักใช้รูปร่างกายนี้ไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของผู้มาอาศัยแล้วก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาจนกระทั่งบางคนบางเรื่องบางราวก็พาร่างกายสังขารอันนี้แหละให้ไปทำชั่วเสียหายต่างๆเรียกว่าทำบาปหรือพาไปจนกระทั่งเกิดอุปทวเหตุเกิดภัยอันตรายขึ้นในรูปร่างกายซึ่งรูปร่างกายเขาไม่รู้อะไรแต่จิตใจหลงภายในพาไปเมื่อพาไปก็เกิดวิบัติขัดสนเกิดทุกข์จนถึงขั้นตายก็มี เหล่านี้ไม่ใช่ว่ารูปมันไปจิตนั่นแหละจิตหลงมันพาไปเมื่อจิตหลงพาไปจนเกิดพิบัติให้รูปร่างกายนี่แตกตายไปก็นับไม่ถ้วน จึงจำเป็นต้องฝึกหัดจิตใจให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์ขึ้นมาภายในจิตใจด้วยการบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบด้วยการมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงหรือว่ากำหนดอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวเองให้รู้ให้เข้าใจเจตใจมันจะได้ถอนกิเลสความโกรธถอนกิเลสความโลภถอนกิเลสความหลงออกไปคนเหล่านี้ถ้าไม่ภาวนาไม่พิจารณาไม่ทำใจให้สงบมีแต่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสในหัวใจมันมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาเพราะจิตมันไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้มันก็พาไปในทางที่ไม่รู้นั่นแหละเวลาภาวนาจึงเป็นเวลาตั้งใจสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบจิตก็คือจิตดวงผู้โลภาวนาพุทโธอยู่ที่ไหนก็รวมลงไปที่นั้นไม่ให้จิตประมาทเลินเล่อเผลอเลอคิดฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสตลอดวันตลอดคืนไม่มีความสงบตั้งมั่นในหัวใจทีนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานามันก็บังเกิดมีขึ้นในจิตใจของมนุษย์คนเราอำนาจของโมโหโทโสอำนาจของโทสะจริตกิเลสโทสะกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาแทนที่จะทำความดีให้กายวาจาจิตของตนไปในทำนองคลองธรรมก็เลยพากาพากายวาจาจิตอันนี้แหละไปในทางที่เป็นบาปทำบาปทางกายพูดบาปทางวาจาคิดบาปทางจิตแทนที่จะเอาจิตใจนั่นแหละมาเจริญภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นก็ไม่นำพาเมื่อไม่นำพาก็ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจิตใจเจตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาก็เต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความหลงมัวเมารวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจของตนไม่ได้ผลที่สดจิตอันนี้ก็หลงไหลไปแต่เรื่องภายนอกไม่รวมจิตใจเข้ามาภายในบัดนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมจิตใจเข้ามาให้ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเราจะพิจารณาอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะกำหนดก้อนอสุภกรรมฐานก็เห็นแจ้งไปทุกอย่างทุกประการหรือจะกำหนดสิ่งที่มันให้ทุกข์ให้โทษอยู่ในรูปนามกายใจนี่ก็ได้ทั้งนั้นเมื่อจิตดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นได้ก็จะเห็นแจ้งเองว่ารูปนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้จิตที่หลงมันเข้าใจว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่แท้ที่จริงรูปนามกายใจอันนี้นั้นมันไม่ใช่เป็นของมั่นคงถาวรประการใดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันมีชราความแก่มีพยาธิความเจ็บไข้มีมรณะความตายคอยสกัดกั้นอยู่เสมอคอยทำลายเมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นรูปนามตัวตนแล้วก็มีสิ่งที่คอยทำลายคอยจะแตกจะดับอยู่คนเราจึงเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยการดิ้นรนวุ่นวายแสวงหาความสุขความสะดวกให้แก่เนื้อหนังมังสังอันนี้อยู่ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายส่วนที่จะมาปฏิบัติบูชาภาวนาทำจิตทำใจให้สงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบระงับนี้มีน้อยเต็มทีหรือบางคนก็ไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้ เมื่อไม่สนใจไม่รวมจิตใจของตนเข้ามาให้สงบระงับก็ยิ่งมืดดำต่อไปด้วยอำนาจกิเลสความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ทำลายตัวเองด้วยทำลายบุคคลผู้อื่นด้วยความโลภเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดกิเลสความโลภนั้นมันก็ทำลายตัวเองทำลายบุคคลผู้อื่นกิเลสความหลงในจิตใจนี่แหละเมื่อมันเกิดมีขึ้นแล้วก็ทำตัวเองให้ลุ่มหลงมัวเมาเท่านี้ยังไม่พอยังจะทำให้ผู้อื่นคนอื่นสัตว์อื่นได้เดือดร้อนวุ่นวายด้วยจิตโมหะจิตอวิชชาอันนั้นเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาเมื่อใดเวลาใดเราต้องตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกพิจารณากายกตาสติกรรมฐานธาตุดินมีกี่อย่างธาตุน้ำมีกี่อย่างธาตุไฟธาตุลมมีกี่อันกี่อย่างก็ให้นับอ่านกำหนดพิจารณาให้ใจมาสงบตั้งมั่นถ้าจิตนี้ไม่ตั้งมั่นเสียก่อนความลังเลสงสัยในทานในศีลในภาวนามันก็ไม่หมดไปไม่สิ้นไปเพราะจิตมันไม่เห็นแจ้งด้วยปัจจัตตังจำเพาะจิตของตัวเองเมื่อสิ่งใดมันยังไม่เห็นจริงเห็นแจ้งภายในจิตมันก็ติดอยู่นั่นคล้องอยู่นั่นหลงอยู่อย่างนั้นมัวเมาอยู่อย่างนั้นในขณะที่เรานั่งภาวนาไม่ว่าครั้งใดคราวใดก็ให้สังเกตว่าจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ที่ไหนก็รู้ที่ไหนก็มีอยู่ที่นั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วมีอยู่ในกายมีอยู่ในจิตทุกเวลาแต่เมื่อเราไม่ตั้งใจภาวนาเพียรเพ่งดูมันก็เลยเลื่อนหลงไหลปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหามาทับถมจิตใจของตนตลอดเวลาท่านมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานี่แหละจึงเป็นเวลาที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังในการนั่งภาวนาอันนั่งทางกายนั้นใครก็นั่งได้แต่ว่านั่งทางจิตนะให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นให้จิตมีสติให้จิตมีสมาธิให้จิตมีปัญญาความรอบโลกในกองสังขารนี่แหละมันยากอยู่หน่อยคือสิ่งทั้งหลายรูปนามกายใจตัวตนคนเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีชลาพยาธิคอยเบียดเบียนอยู่แต่ว่าจิตอวิชชาตัณหานี่ก็มาเห็นไปอีกแบบหนึ่งเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายมันเที่ยงแท้แน่นอนหารู้ไม่ว่าจิตหลงนั้นมันไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนท่านจึงสอนให้ละให้วางทำใจให้สงบตั้งมั่นให้จิตใจเย็นสบายเป็นสุขอยู่ในใจไม่ให้ใจออกไปภายนอกสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ภาวนามาก่อนพวกเราทั้งหลายคือพระองค์ภาวนาอนาปาลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตใจก็คือผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกส่วนลมหายใจนี่มันเป็นเพียงธาตุลมธาตุอากาศออกซิเจนปอดมันสูดเข้าไปก็ไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงหมดตัวนั่นแหละมีลมถ้าไม่มีลมเมื่อใดคนเราก็ตายธาตุลมนี้ถ้าจะเรียกเป็นอาหารก็เรียกว่าอาหารละเอียดอาหารลมอาหารอากาศนี่กินอยู่ตลอดเวลาก็ไม่หมดไม่สิ้นชีวิตก็ทรงอยู่ได้ถ้าลองหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดคนเราทุกคนก็ตายทุกคนนั่นแหละเพราะว่าถ้าขาดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดตายแน่ๆขาดอาหารยังจะไปหลายวันขาดดื่มน้ำไม่มีน้ำบริเดิมก็อาจจะนานหน่อยแต่ขาดลมหายใจนี่ไม่ได้ช่วงระยะที่หายใจเท่านั้นตายแล้วไม่เหลือเ ฉะนั้นลมหายใจนี้จึงเป็นอาหารที่เรียกว่านอนหลับก็ต้องกินอาหารลมอยู่ตื่นอยู่ก็กินอาหารลมอยู่พระพุทธเจ้าพระองค์กำหนดอนาปาลมหายใจนี่แหละจนพระองค์ตั้งจิตตั้งใจได้สงบระงับลงไปได้ด้วยการนึกถึงลมหายใจเอาลมหายใจมัดจิตใจของพระองค์จนอยู่หรือว่าโยหรือเรียกว่าโยด้วยในกำมือของพระองค์จะคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นไม่ได้พระองค์บังคับบัญชาได้จิตใจจึงได้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วจะพิจารณารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลภายนอกภายในพิจารณาอะไรก็ลงสู่หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดทุกอย่างความหลงก็ไม่มีมีแต่ความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์ความท้อแท้อ่อนแอกลัวตายก็ไม่มีเพราะพระองค์รู้ว่ายังไงเสียมันก็ต้องตายไม่ตายเมื่อเด็กมันก็ไปตายเมื่อหนุ่มไม่ตายเมื่อหนุ่มแก่ชราแล้วจะเอาไปไหว้ที่ไหนไม่ตายมีใครในโลกไม่ตายไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนี้หน้าที่ของเราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาภายในจิตใจของตนให้ได้อย่าไปคิดว่าคนอื่นผู้อื่นท่านภาวนาแล้วก็เผื่อเราไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัติภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบหรือพิจารณากายพิจารณาใจของตัวเองนี่ไม่มีผู้อื่นจะมาพิจารณาแทนให้ได้มันเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะเรียกว่าเป็นธรรมภายในไม่ใช่ธรรมภายนอกพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มีทางอยู่ที่ตักเตือนแสดงตรัสพระธรรมเทศนาสอนบอกให้เมื่อสอนแล้วบอกให้แล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามไม่ทำตามไม่ละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปก็อยู่อย่างนั้นอยู่ในกิเลสความโกรธเอากิเลสความโกรธไว้ในตัวในใจเอากิเลสความโลภราคะตัณหาไว้ในใจในตัวเอากิเลสโมหะไว้ในใจในตัวความทุกข์ความเดือดร้อนก็เป็นไฟมรรคลุกขึ้นไหม้จิตใจของบุคคลผู้นั้นเพราะไม่ได้กำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตมันก็ไม่รู้จักปล่อยวางมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมีดิ้นรนไปตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่จบไม่สิ้นไม่สงบระงับรวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวถ้าจิตมาสงบระงับรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจริงๆแล้วทุกคนจิตใจก็จะได้ใจสบายใจไม่มีความทุกข์ใจรู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดมาเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เกิดมามันแก่ชราอย่างนี้อย่างนี้เกิดมาแล้วมันต้องมีความเจ็บไข้ได้พยาธิอย่างนี้เกิดมาแล้วต้องมีความตายอย่างนี้จิตใจจะได้ตั้งโยในภาวนาจิตประมาทมัวเมาเหล่านั้นมันจะได้หายไปจิตใจที่รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธาตุสภาวะธรรมก็จะปรากฏการขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินี้การปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาจึงเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าเราตถาคตก็เป็นแต่ผู้ตรัสผู้บอกผู้สอนเท่านั้นเมื่อสอนแล้วตักเตือนแล้วสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติละกิเลสความโกรธโลภหลงในตัวในใจให้หมดไปสิ้นไปด้วยสติปัญญาของตัวเองส่วนพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตรัสผู้บอกผู้สอนเราก็เอามาแก้ไขจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรม ไม่ปล่อยให้จิตใจเลอะเทอะหลงไหลฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในหัวใจใจคนเรานั้นมันสุดแท้แต่ตัวเราเองนำพาไปไหนมันก็ไปอย่างพบนี้ชาตินี้เราพบก่อนชาติก่อนเราก็ตายแล้วเป็นคนก็ตายจากคนจึงมาเกิดพบนี้ชาตินี้เมื่อเกิดในพบนี้ชาตินี้ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอีกจิตใจหลงอันนี้ก็จะพามาเกิดมาหลงมายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราก็จะเพิ่มความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้เวลานั่งภาวนาเป็นเวลาปฏิบัติทำกรรมฐานให้จิตใจของเรากล้าหาญเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกไปอย่ามายึดเอาแค่สมมตินิยมของโลกโลกเขาสมมติว่าอย่างไรจิตใจอย่าได้มาหลงไปตามสมมติโลกโลกเขาสมมุติมาอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาจะต้องรู้เท่ารู้ทันรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางอย่ามายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราอะไรเป็นตัวตนของเราในรูปนามกายใจนี้ดูให้ดีจะเห็นว่าร่างกายสังขารนี้มันไม่ใช่ของใครมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่อย่างนี้เองเมื่อผู้ใดเอามายิบยกมาพินิจพิจารณาสอนใจของตนให้สงบตั้งมั่นจนถึงขั้นละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจของตนได้นั่นแหละจึงจะเข้าถึงพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไม่ใช่อยู่ในหีบในตู้ในพับในลานความจริงมันมีอยู่ที่กายวาจาจิตตัวตนเราท่านทั้งหลายนี่เองแต่เราไม่กำหนดพิจารณาก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจหลงไหลไปตามกิเลสกามวัตถุกามไม่มีที่สิ้นสุดนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้เราเตือนใจของเราทุกขณะทุกเวลาว่าความตายมันมีอยู่ทุกลมหายใจอย่าได้ประมาทมัวเมาบุคคลใดประมาทมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปตามอำนาจกิเลสผลที่สุดบุคคลผู้นั้นก็จะเกิดความทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นใจทำความเพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะยังไม่หมดไปสิ้นไปก็อย่าถอยความเพียรให้มีความเพียรมีความบากบั่นพยายามอยู่ในหัวใจของตนของตนว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในจิตในใจของเราขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นั้นมันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นภายในกายหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี่แหละไม่ว่าเราจะเอามือแตะต้องที่ไหนก็รู้สึกว่ามีจิตใจอยู่ในที่นั้นทั้งนั้นเมื่อจิตใจมีอยู่อย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่ามัวไปหาที่อื่นหาที่อื่นไม่มีที่จะพบเห็นได้ท่านให้ทวนกระแสเข้ามารวมจิตรวมใจเข้ามาดูนอกไม่เอาให้ดูในอยู่นอกไม่เอาให้อยู่ในเรียกว่าอยู่ในใจอยู่ในสมาธิอยู่ในภาวนาอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธในใจมันเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าเรานึกพุทโธให้มันเต็มที่ความโกรธก็ดับไปความโลภมันก็ดับไปความหลงก็ดับไป